tiggan från en lossa satt all folket i en ring och vid lägare elden hörde de hans sång. Och om bettlare och vägmän och om underbara ting och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hören något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket i get. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand, om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände skall bli glömt. Till en vind och evig längtan föddes vi och mödrar bleka, ur bekymrens födsel och vånda steg vårt första jämmer ljud. Slängdes vi på berg och slätt för att humla om och leka, och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och hut. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt, skedde hon med mjuka händer runt vårt bord. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran. Och min rätta väg är hö och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herren. Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har. Följ mig broder bortom bergen, i det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom bergomkransade bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstängda dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feber röda, må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag, och oändlig veder möda ed jag var min oro otro och min heta kärleks skull. Vid en snäckebesållade havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila muldna vaken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt violers ekon sjunga, undervallar evigt unga barn av salighetens bord.